أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين د نبی علیہ السلام رسالت کل کائنات ته ده یا ایها الناس ذی فضل راضی اے زما رسولا اور سوا غا جتا ته نازل شوی دی من رب کاند جانب دربستانا یعنی توحید مسئلہ دارنگی احکامات د شرع د دې مخلوق ته اور سوا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ كَتَادَاسُونَ كَلَا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تَادَ اللّٰه رسالت اون رساو نبی علیہ السلام دا اللہ رسالت اور رساو حجۃ الوداع موقع کے چاغین آباد لغو نے ٹائم پاتے وفات تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی حل بلغتو ٹھولو وی بلغتا والله یعصمک اللہ تا بچ گئی من الناس د شر د خلقنا شری سڑے حق پرست شر رسائی ډیر کوشش کئی لیکن اللہ چې د چا حفاظت کئی او حفاظت وشی ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین اللہ ہدایت نہ کی قوم کافر ہوتا اگر اہل د دین نہیں اگر قبلینا جو اللہ مو ہدایت نہ ور کئی دا اللہ پاک دا طرف شمتیا نشتا دے زمان بی وایا یا اہل الکتاب اہل کتاب لستم علا شئین تاسو ہی شئین نیئی پا خواب منگ دا زوتولو پلانکے لے سب ہی شئین دے ہی شئین دے قرآن نصابت شوا چاگل لے سب ہی شئین چوتے سر فرس پائی کی یہود دی ماشاءاللہ یہود ہوتا پتوا د نبی علیہ السلام د نبوت دی دا دانستہ خلاف ورزی کھڑی وا امام بخاری کتاب و تفسیر کی ددی آیات پر روایت د حضرت سفیان سروئی ما فی القرآن آیت اشد یعنی پا قرآن کے داسی شدید آیات چ قباحت پکی د چا بیان کھڑے نو لستم علا شئین دین سخت الفاظ نیشتے تاس دیو پیسی خلق نیائی ولی عملی اونکو کنا پتوا توا عملی اونکو اسی داد نم مسلمانان چی غٹان دی دو گنی اوکا دو مونکو کنا شئی او دے اے اہلی کتابو لستم علا شئین ایشی نیائی نو چی ایشی ندے دا غو ملگرتیا کول اغو سره محبت کول دغه سړی د کوم قبیلې نه شو چې الله د یهود متعلق وي تاسو لې سب شیین یی نو د هغې سره چې محبت ساتي د الله دین پریدي نو هغه د کومه شی شو دا هم لې سب شیین دی که نو حتی ته دی چې تاسو قائم کوئ تورات انجیل تورات انجیل باندې عمل وکئ وما حتا تقیموا التوراۃ والانجیل حتا تقیموا ما انزل الیکم دا دغیمه فل به شو تر دې چې تاسو قائم کای هغه چې تاسو ته نازل شوی دی جانب در رب تاسو نه چې قران دې مدارک د من ربکم معنا په قران پاک سره کړه دا نن مسلمانانو د الله قران پاک پرېخې دی دوستی دا هغه چا سره ده چې الله وی هغه لیسه بی شئین دی لیسه بی شئین دی مخکې تیر شوی کون کې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى اولیاء یهود نصارا دوستان مگر زوی دا آپس کې دوستان دی دا دلیل شو چې کفر یو ملت ته کفر یو ملت ته نو د مسلمان وراثت به کافر ته نه ملاویږي ملت جدا دی دا هغو به دې ته هم نه ملاویږي ته به وینې هغه چا نظرون کې بیماری ده د هغو په حق کې منډې وي وایي موږ د گردش د زمانې نه یریږو که یهود غالب شي کافر غالب شي مسلمانان مغلوب شي نو زمونږ لار بسي دا دنیا دې مرض کې مبتلا ده. ننوم د الله قانون ته نه تیاریږي. ولی ځکه چې یریږي دا بوشي دا بوشي دا بوشي وي تعویز بدلونکو. اے اهل کتاب هو تاسو هیڅ شی نه یې تر دې چې قائم کوي تورات او انجیل. یعنی تورات والو ته د تورات ذکر کوي، انجیل والو ته د انجیل. وما انزل الیکم من ربکم، هغه چې نازل شوی دي تاسو ته جانب د رب نه، مداری کوئی قرآن مراد دی. د الله وینا شوا چې تا قرآن قائم نکه، د الله دین دی قائم نکه، ته لیس بشیئن، یوازې یهود مرا کې باسا. دا غو په طبیعت چې څوک دی هغه ټول لیس بشیئن دی، تر دې چې تاسو قرآن قائم کئ. نن ته ګوره قرآن نه قائم کئ، د قرآن احکامات د سره نام و نشان نشته. ولا یزیدن فعل دی، منزل الیک دا دغه فاعل دی، او کثیرن به مفعول بیشی شي، طغیان و کفر مفعول ثانی کا، خامخا زیاتی ډیرو ته د دونا. ما انزل الیک هغه چې تا ته نازل شوی دی جانب رب نه، چې قرآن دی، لیزیدن طغیان و کفر، سرکشی او شرارت او کفر. اصول دغه شان لده، د نوم مسلمان د الله د دین قائل نه دی. منافقان د مدینه د الله د دین قائل نه وو، اوس خلق زیات شوی دی. د نوم مسلمان د الله د دین قائل نه دی. هغه چاله رضا کوي چې هغو سره ورته فایده ملاویږي. دا هغه وخت کې وه، اوس هم د قشانتله ده. فلا تعسى زما نبی غم کوا په قوم کافرو باندې، هغه کسان چې ایمان راوړو، والذین هادو هغه چې یهود دي، وسابعون سابعین، والنصارا نصارا، من آمن بالله والیوم الآخر وعمل عمل صالحا، چا چې ایمان راوړو او هغه چې یهود دي، او سابعون، نو دا اننا رستو خو سابعین مناسب دی. سابعون څنګه جوړیږي؟ دا عطف شو په محل د اسم، مظهری کې داسې محل د اسم چې دی هغه مرفوع دی، ځکه اننا په مبتدا خبر داخليږي، اننا په مبتدا خبر داخليږي. ان زیدن قائم، نو هغه مبتدا له نسب ورکوي، خبر له چې دی رفع ورکوي. نو ان الذين امنوا والذين هادوا والسابقون، قانون لحاظ سابعین والسابقون حالت رفی شو. مظهری چې وایي دا عطف ته په محل د اسم د ان، نو محل د اسم د ان هغه رفع ده. والنصارى نصارى، من آمن بالله، دو کی چچائی مان روڑو پا اللہ پر از آخرت، وعمل صالحا، عمل اکو صالحا. بیزاوی کی راضی عمل صالح آگی تو ہوئی چی مطابق دو سنت ہوئی. نو کم کار چی تکای دو علماء انہوں تپوس کئی، ارنگا علمنا پو خبردار، چا بدت کی اختا مختر نہیں، ویدید کی سنت طریقہ صدا تطبق انشاءاللہ. والسابعون والنصارى، فلا خوف عليهم، چاچی مان راوڑا مال صالحا اکڑو، نو پا دا خوف نشتے نو بغم جنوی. خوف پا ما یاتی، حزن پا ما فاتا. صالح نمرا دا غامل دے چھ مطابق دا سنت وی، دا بیداوی کیوئی مطابق دا سنت نی، نو غامل صالح ندے. دا بیدات و سن عملو ندی، غامل صالح ندے، اغا دا شر عمل دے. سمرا خیستا خبر شوا دایتا ته چلو خو دی آیات کې ان الذين امنوا والذين هادوا والسابقون یعنی وغيره ما سوا د دینه، دا آیات داسیو غنه لکه مختصر معنی تلخیص متول کې یو قاعده بیانې. فمن يكو امساب المدينه رحله، مختصر معنی تلخیص متول کدا مضمون راضی فمن یکو امسا بالمدینه رحلوه فانی وقیار بها لغریب دادا قبیلی نشو نوینی وقیار بها لغریب تو ضرورت نشتے اگر غریب لغریبائی کے پریک دا ادا آیات دیر خدے دا آیات دا سی شو لکم مختصر معنی متول تلخیص کی وائی فمن یکو امسا بالمدینہ رحلوہ فانی وقیار بها لغریب یعنی انی غریب وقیاب غریب دا سی بشی دادا قبیلی نشو فانی غریب او قیار بها لغریب فمن یکو امسا بالمدینہ رحلوہ فانی وقیار بها لغریب یعنی انی غریب وقیار بها لغریب یعنی قیار کذالک وقیار کذالک چاچی ایمان راڑو و صابیون و نصارا چاچی ایمان ڈر پالا فرض آخرت عمل صالحا نو پدی کے صابیین عمر آلا پدی کے نصارا راغلا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کما عمل چپ صحیح عقیدی او سنت موافق ہوئی نو اغا عمل عمل دے قرآن پاک کوئی لقد خزنا ما میثاق اغیستے ہو دو بنی اسرائیلونا پتے بانے لسم رکو دو سورت بقری چھتا گوری نو مدارک ددی حوالہ اغی بانے ور کھڑی دا یعنی اخذنا میثاق ہم پا توحید بانے اخذنا میثاق ہم پا رسالت بانے دے نبی علیہ السلام اخذنا میثاق ہم بسائر شرائع والاحکام چھ مکتوبوں پا اغی بانے پا تورات کی ماغون لوز اغیستے ہو دارنگی داغی نہ پستا چپ نبی علیہ السلام سرازی دیمان لوز اغستے ہو وارسلنا الیہم رسولا مالی گلی وغیت رسولان ہر وانی چرا غیر رسول پاغا خبر بانی لا تہوان فسم چد دو نفسن نغوختا لا تہوا انفسهم ددو نفسن نغوختا نو نبی علیہ السلام چ سراوڑل نو د یہود و نصارا و د منافقین و نفسن و نغوختا دا قاعده شوا بابا نن و علما چ سب بیانئی د دی بیدین و خلق و نفسن نغواڑی بس دا قاعده دا یہود و نصارا و منافقین و نفسن و نغوختا ما میثاق اغیستے ہو داغونا ہر واری چغو تراغے رسول بما پاغا کی دو عملونو لا تهوا انفسهم چد دو نفسونو نغوختلا نو فریقا کذبو و فریقا یقتلون یو فریق تکذیبیو کو یو فریقی قتل کو داد یہودو کارو لکہ یہود دا اللہ دا دین اسمانی قائل نو دیر کم کسانو ننم بینی ہی دقا سیدا یہود پس روان دی نصارا پس روان دی دنم مسلمان نان او کم دا اللہ قانون دے قرآن و سنت ندائی اخبول آن دے او موقع عام دقا حال دے دنم دا مسلمانانو فریقا کذبو دے یو فریق تکذیبی اوکو ابن عباس وی لکا عیسیٰ علیہ السلام او نبی علیہ السلام دے دوارو تکذیبو کدو و فریقا یقتلون بل فریق قتل کو ابن عباس وی لکہ زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام دای وجلی دی یہود دا کار کرے نن خوان بیا نشته دی لیکن علماء خوشته بزرگون وجلی دی شهیدان کړي دی خپل مقصد لپاره اوس مقصد څه دی هغه چې کم تلی دی هغه جوال ته قبر کې قتل دی چې څو پسې راوتلی دی او سب انتظار کئی نوائنے کا مخلب دی رائشی وحسبو دو گمانو کو اللہ تکون فتنتن چدب فتنہ نہیں ان تکون فتنت اللہ تکون فتنتن دا عذاب یعنی پا قتل دا انبیاء ہو حسبو اللہ تکون فتنتن مدارک کی وائی العذاب بقتل الانبیاء اللہ تکون فتنتن چی منگل عذاب بنی فعمو راند شو وسمو کانو شو ثم تاب اللہ علیہم بیا پی اللہ رجوع کرا ثم عمو وسمو بیا کانو شو بیا چی دے راند شو کثیر منهم دا اللہ قانون چی نمانی دتا کن روند وی نن هم د نوم مسلمانان د يهودو نصارا او سره محبت مين ساتي د دنیا مفاد لپاره د الله دین قران او سنت دا وتا سپخ کاریږي نعمو او سمو دول شامل شو فعمو عند شو وسمو بهره وګي بیا په الله روجو وکړه بیا کانو شو بیا عند شو دې د دینه والله بصیر بما يعملون الله بنا دې د دود عملونو لقد كفر الذين بيشك كافر شو هغه سوق چاغي وي الله عيسى ابن مريم دې اغه داسي وي چې الله عيسى ابن مريم دې سبحان الله عيسى ابن مريم ته د اولوهيت نسبت وکړو د اولوهيت نسبت په بل چاته نه کوي د اولوهیت نسبت با یو ذات د الله تکایا دا شوا قاعده دا درې قسم خلکو په دې نصارا وکي یو فرقاغه تم نستوریه وی عیسی علی السلام اغه ابن الله غنو دا معرف ادریسی کی راضی یو فرقاو نستوریه اغه عیسی علی السلام ته ابن الله وی چې دا الله زوی دی دا خرافات غرول هندو چې اوزګار شي دغه دغه کوي دویمه فرقه وه د هغو نوم ملکانیه و نو عیسی علیه السلام د دریو په ځای یو یې ګڼه تینو میسې ایک یعنې درې خدایان دي یو پکې عیسی علیه السلام دی دا د هغو بکواسي خبرې وي دریمه فرقه وه هغې ته یعقوبیه به وي او عیسی علیہ السلام لا الله سره متحد بمنو څنګه الله کوي داسې دی کوي دا یاد د دې په حق کې نازل شوی دی ځان په پوه کا نن دقې شه دی مسلمان کوسه ډب د پردای کوسه ډبې د پردای کوسه ډبې د الله خبره مسلمان د نوم چرې هم نوري تیار وته نه دی آیات تو گورا کافر شو آغا چغوی اللہ مسیح ابن مریم دے دادا او عقیدی وی یہودیان و عزیر علیہ السلام تعلیم الغیب حاضر ناظر وی نصارا و عیسیٰ علیہ السلام تعلیم الغیب حاضر ناظر وی دا خدای صفاتی و لور کریو نن مسلمانم دا قشانت لدے دادا او عقیدہ قشانت خراب شوی دا چې بل چا عالم الغیب حاضر ناظر وای د خدای په صفت کې شریک کړه کنه نو ولا تکې دا وقال المسيح عیسی علیه السلام ویلو یا بنی اسرائیل بندگی د الله او کوي چې زما ستاسو رب دې یعنی وحد الله ابن عباس معنا کوي الله یو غنای انه شاندار دې چا چې الله له شریک پیدا ک فقد حرم الله عليه الجنه فقط جنت حرام دې لکه مطلب دا دے جنت چې دے دا دار الموحدین دے جنت دار الموحدین دے مدارک وئی نو جنت دار المشرکین نہ دے مشرک بانی جنت حرام دے اہل کتاب شرک کئی نو جنت نہ اغو محروم شو شان دادے چاچی اللہ لا شریک پیدا کر جنت پہ حرام شو نبی علیہ السلام پر صحابہ و محنتوں کو سو لاکھ کسان د جنت حقدار شو نمخ کے شرک کو بیا سنگ حقدار شو دایات مطلب غلط میں بیان ہوا دا سے ہو آیا انو من یشرک باللہ و یموت چاچی اللہ نے شریک پیدا کر و یموت او پدغی کی مر شو نبیا پی جنت حرام دے او کنا اللہ نے شریک پیدا کرو او بیا سبب الله جوړ کو موحد شو نو پاغه جنت حرام نه دی هغه جنت حقدار شو بود عمر را نام اینجا بود پرست مخکې مضمون تیر شو بود مخفف دې بود نا بود عمر را نام اینجا بود پرست لیکن مومن بود در الست یعنی پنیز دا اللہ آغا دا مومنان نو دیو جنوه نومن یشرک باللہ ویاموتو پا دا غی مر شو نو الله په جنت حرام کړی دی. جنت دارالموحدین دی، مداری کوئی دارالمشرکین ده دی. وماواه النار د دې ټکانا ور دی، دای کور دی. وما للظالمين من انصار، نشته ظالمانو لپاره هیڅ قسم امدادی. دته من استغراقیه وي. ما له عند الله ناصر ولا معين، دله امدادی معين نشته. دته من استغراقیه وي، هیڅ قسم نشته. چې د اور نه اخلاص کی جنت ته بوزي، دا نشته. گناہگار لپر آخر جنت تتلل دی، مشرک چی دے اغل جنت تتل حرام دی. بے شکا کافر شو اغا کسان چغو یا اللہ درم دے ددرے ہونا، درم دے ددرے ہونا. وما من الہ الا الہ واحد، نشتے الہ مگر یو دے. دا داود توحید راغلا، نشتے الہ مگر یو دے. 120 کی بیا دا دعوت توحید راضی. وَإِلَّمْ جَنْتَهُ کَدَا مُشْرِكِينَ بَعْدْ رَانَغْلَ اَمَّا يَقُولُونَ دَخْبُلْ وَيْنَانَا لَيَا مَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اُبَرَسِهِ كَافِرُ تَام مِنْهُمْ دُدُونَ عَذَابٌ عَلِيمٌ. عذابٌ موصوف تے او علیم صفت تے، یعنی عذاب موصوف تے علیم صفت تے. دا فاعل شو دلے مسننا، اوبرسی گی کافرانو تا عذاب علیم. آیا دور جون کے اللہ تا معافی نغواڑی؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخون کے دے میرو بانا. مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہ دے عیسیٰ ابن مریم مگر رسول دے. دیتا قصر قلبی وائی، دیتا قصر قلبی وائی. نو دا عیسیانو دا عیسیٰ علیہ السلام دا الوہیت اعتقادو، او اللہ وی دے نہ دے مگر رسول، نو الوہیت او رسالت متنافیین دی. الوهیت او رسالت متنافیین دی. نو هغی ہوئی چی دا الہ دے، اللہ ہوئی دے رسول دے. نو چی رسول دے نو الہ ندے، چی رسول دے نو الہ ندے، اچی الہ دے نو رسول ندے. دیتا قصر قلبی ہوئی لی اعتقاد الوهیتا، دا گو اعتقاد دے الوهیتو. نو الوهیت او رسالت متنافیین دی، دا قصر قلبی شو. اللہ وی رسول دے، نو چی رسول دے الہ ندے، اچی الہ دے نو رسول ندے. دیتا قصر قلبی وائی، ندے عیسیٰ ابن مریم مگر رسول دے. تیر شوی دی پخوا ددن رسول، ما ہو اللہ رسول. او ابراه دا اکما ما در زادرون سمول، برگی والا اغیل سمول، دارنگی احیاء دا موتا، دا دا غخ پل خبر ندا، دا دا الہ خبر دا چی اللہ دا سی اکلا، اللہ دا سی اکلا. نو تاو حتا نسبت دا الوحیتو کو زان نلی گیای، دا غو بیمارو، دا غو بیمار زمان دا مون ٹول ڈکتے، ہر گٹی لاندشتے پوشلے دولوہیت نسبت ہوتا کئی. وَأُمُّ صِدِّيقَا مُرْدُ دِرِشْتِ نِوَا کَانَا يَا کُلَانِ تُعَام. نو لوی صفت دا نبوت تے، نو صدیقہ وطاوی، نو معلوم دا شوا چھے پزناناو کی نبی نو دے راغلے. صدیقہ وارشتی نِوَا نبی نوا او کامل ولی وا. کانا دی دوارو مورزوی یا کلان تعاما، دوڑای بے خوڑلا. دا دیس مطلب شو چھ دوڑای خوری مختاجی اغی الہ نئی. کانا و مورزوی یا کلان تعاما، دوڑای بے خوڑلا. لأنهما كانا محتاجين إلى الطعام أشد الحاجة. دا دوار محتاج و طعام تا أشد الحاجة. نو مطلب دا دے چکم الہ دے اگر ڈوڑے تو محتاج نہ دے. معلوم ادا شو شدا دو دعوا غلط ہوا. الہ غنی بھی تو ٹولا شیا ہونا نو تسنگ اعتقاد داغ الوحیت ساتھی ڈوڑے بے خوڑ لو بو بے اسکلی محتاج ہوا گئی تھا. نو ہر شی تد قسم محتاج ہو. کھانا مورزوی دواڑو عیسیٰ علیہ السلام ماری مریم ڈوڑے بو خوڑ لا اگر آزمان نبی سرنگی مواضح کو آیاتنا سو منظر اللہ یوفکون بیا اگر آزمان نبی چرتا الٹا شوی دی نوچو ڈوڑے خوڑ لا الہ نچو دین زیاد پوکول شتا دے بیا لاؤ گورا انا یوفکون دا سم استبعادی شو قواعد محکمہ بیان کری انہوں سا سانا شو دا سم استبعادی دا مانا دا چہ دا سم ما قبل باوجود دا سم ما بعد عقل سلیم نمانی ڈوڑے خوڑلا او بیس کری مختاج او دکی دبا نو باوجود دا غینا د ته د اولوهیت نسبت کول د عقلی سلیم نه مانی سم منظور ان یوفکون الہ نسبت ته کوي. اوس دا دنیا دا د نو مسلمانانو دا ټول د قمرز کې مبتلا دي. چته قران بیانی کی کوشش دا کوي چې دا بند شي. او زه مسلمان ما چې قران درس بندای نو مسلمانی دا څنګه مسلمان دی؟ اگر وجہ دائی چغلا سرگندی گی غلاچ سرگندی گی شرم جوڑی گی داخل خدا پاک پوکی وایا زمانہ بھی آیا بندگی کوئی بھی دا اللہ نام ما دا آغا چا لا یملکو چا آغا مالک ندے. مراد دینا مدارک مظہری وی عیسیٰ علیہ السلام دے لا یملکو د اولو العظم پیغمبرانو نا نفی شوی دا یعنی دی مالکا ندی گورا د اولوہیت مالک ندی. تا دا پٹی مالکی دا کٹی مالکی تا دا کوٹی مالکی تا دا زمک مالکی تا دا گاڑی مالکی ستا دا کور اشیا دا غیت مالکی او دا خدای تو مالک یو اللہ دے. دا سی ہوایا زن پوکا نو دا خدای توب لکن نفی دا اولو العظم پیغمبران نوشوا دو رضی مخ کی ما دا طول قرآن نایتو نجمع کریو تپی پوشوی لا یملکو عیسیٰ علیہ السلام مراد دے هو و امه علیہ السلام مراد دی روح المانی وی عیسیٰ علیہ السلام مراد دے مظہری وی آیا بندگی کوئی بیدالانا دا غچا چا مالک نه دستا سره پر د ضرر او د نفی د ضرر مخکی ولی کو بای نه فرسه یا نه رسه او ضرر نه می بچکا د جلب منفعت نه دفع د مضرت مخکی وی ویل ک پلان کیږي کی کار دے اتاله یو لاک روپے میاش را کئ یو لاک داغین علاوه چې کوم دے بخشش بدر کئ علاوه زئی چیزو لیکن وہ ٹکے وہ لگاؤ چھ خطرہ دا مرک شتا دے بھائی اگل تل ہرشا ز دلتا خیمہ ز دلتا خیمہ دا ضرر دا نفع مالک اللہ دے یو دا اسباب لان دی ضرر او نفع دا اللہ تر رواغ استا چالا دی روا چولا ضرر رو رسید کرنا چا پیسی تا رواغ استلی او فقیر تا دی ورکلی زر روپیہ خوشحال شم تا نفع ورک لکنا گورا دا اسباب اللان دی نفع و ضرر دا بنی آدم کئی ہر یکیرا بحرکاری ساختن میلی اورا دردلش انداختن ہر یوی لپارا صدکار پیدا کرے دے دا پس لکی بیا دا آغی شوقا چول دے مینا سوک ڈریورنگ کئی لگیا دی سوک دمیسریانو کار کئی لگیا دی سوک ترکانان دی لی گیا دی اسوک نوکری کئی لی گیا دی څوک نور کاروبار کوي زمینداری لګیا دي. دا دنیا پیدا شوی دغه لپاره ده چې هر سړی د بل محتاج دی، د یو بل نه مدد اخلي، په دې کافر کیږي نه. لیکن د خدای توب صفت بنده له بل نه ورکوي. یو سړی لرې دی، مړ دی یا ژوندی دی، اته په دې اعتقاد هغه ته آواز کوي چې را رسیږي. دا اعتقاد د الله په حق کې بساتي، غایبانه ستا تعاون نشي کولی، ولیکه اسباب موجود بیا کولی شي. تا خپل ورور ته وویي لالا جی کله به راځي جدې نه، وسار به راځم، څو بجې؟ اته بجې. یاره ماله ترمس راوړه، اوس زما تاله اخلم ښه ماشاء الله، نور څه راوړم؟ بیټری د لراوړم. او ډېره خدا او ګورو په دې کافر کیږي نه. ولې دې ته اسباب وایي؟ دا زه درس کوم، په سالمه دنیا یو ځای بل ځای خلک ناست دي، هغه اوري. دا اسباب دي ښه، دا اسباب دي، دا اسباب دي. ستا د موبایل نمبر دی، هغې کې ما تبدیلی راوسته، یو لفظ مې زیات که یا مې کم که، اوس زه تا سره خبرې کوم، خبرې نه کوي. وایي دا د چا استعمال کې نه دی، بخنوره وایي، بخنوره هغه وایي دا د چا په استعمال کې نه دی، دا لږ کمی زیاتی سره. نو د نبی علیه السلام دین کې نه کمی کولی شي نه زیاتې، کنی استعمال میں نہیں ہے. دا بدا سے پوکے اسباب لاندے بنی آدم ہر سال سکے بلڈوزر دراور سے پہ یو سات کے دسلو کسانو کاریوں کو نگا جوڑ دا سی دے کنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آیا بندگی کوئی بے دالانا دا غچا چاغه مالک نه دی ستا صلاح د ضرر او د نفی مرات عیسی علیہ السلام دی د اسبابو نه برابره ته د چا نه ستاون نشي غوښتی. او که نه تا ټیکټر والا ته وایي راشه زما پټی واړوه، ته د ګینټې څو اخلي؟ وی زه د ګینټې 500 اخلم. ډېره ښه ده، زه به تیاری کوم. تو خو مشتې، تو خو مشتې، وی کر ښه مزدار. اوس دی کې راخی جوړ د جوارو تیغونه، دا د بنی آدم په لاس کې نه دی، دا د قدرت کرشمه ده. بیا پای کې لوی لوی ټانټې، پای کې ګڼه بله وږي. آیا دا کور جات کې ورته چې ګوري خوله یې تخڼیږي؟ یار کله بریتوبه ده؟ دا کارونه څوک کوي؟ دا الوهیت کار دی، دا د الوهیت کار دی. وایا ای زما نبی اهلی کتابو، غلو مکوی پا خپل دین کی، غلو غلو غلو سمانا دا بی انت زو عیسی علیہ السلام هم کتاو غرزو. نو یهودو دا غلو اکڑا چی عیسی علیہ السلام ابن زانیاو گنا، دا لوی جرمی اوکا. عیسیانو اخپل درجین اوچت که الہ وطاوی، نو لا الہ الا اللہ، بل الہ نیشتے دا الله کارونه بل چا څخه نشته. دا الله کارونه الله څخه دی، هغه ته الہ وایي. نو یهودو غلو وکړه، یعنی تفریط یې وکړه، کوتاهي وکړه. نصارا او افراط وکړه، د خدای توب نسبت یې وته وکړه. نو نیک بنده په حق کې دا وایي چې عبده و رسوله، لیکن د نیک بنده په حق کې خدای توب ته رسول دا جرم دی. دا قرآن چې اوري بیا به پوهیږي. لا تغلو معنا لا تبتدعو، سره دوری منصور کړ دا جلال الدین سیوطی. دا مخامخ غټ غټ جدونه چې تا ته ښکاریږي، دا دوری منصور دی، جلال الدین سیوطی. علماو د دین خدمت کړی دی، بد اونه وایي خطا بش، بد اونه وایي خطا بش. انبیاءو د دین خدمت کړی دی، بد اونه وایي خطا بش. صحابه او تابعین او تبع تابعین او ائمه مجتهدین او د دین خدمت کړی دی، بد مو وایا خطا بشي. نو عیسی علیہ السلام د الله جلیل القدر پیغمبر او اولو العظم، نو یهود هغه ته سپک الفاظ پیش کړو، نو په دې یهود کافر شو. نصاراو چې دی هغه د خدای ته درجه ته ورساو نو ظالمان شو. نو نن نیکان بندگان هم شته دی، هغه ته غلط نسبت مه کوه، د خدای د خدایتوب نسبت هغه ته مه کوه. دا قرآن ازده کا، دا هغو سپکاوی مه کوه، دا قرآن ازده کا. اهلی کتاب هو غلو مه کوی په دین کې. نو دا بدعتونه هم غلو ده، بدعت چې دی د سنت لار بند کی. نو دا لین جدا دی، دا د ګند لین دی. بیا رورو ګندکی ګندکی ګرورو شرک ته ورسیږي، بیا اغا شرک هم ته خلګي. اے اهلی کتاب هو غلو مه کوی په خپل دین کې غیر الحق ناحقا. پیغمبر ته نسبت د الوهیت دا ناحقه نسبت دی. زمون جامع شریفی سره چې مونږ تازه هلته لاړو سن 58 کې، 57 58 نوی جامع شریفی، نو هلته دربار نږدې شاه جمال به وته وي. دا بوډایګانې به هلته لاړې، یا بابا شاه جمالا د پتر رتا لالا رتا او لالا. اوس به کوي دا وجه دای چې ملا صاحب ال نه وي، دا هغه بیا دانی بندیږي جوار غدب وربشي. دی وجنا عادت ته په دې خبرې دي خوشي. ولا تتبع د خدای خدایتوب په خلکو متقسیبا وا، تاسو خاص شی د الله پر ځای تقسیمې پیسې دي تقسیمې کا، و د خدای خدایتوب متقسیم وا. حاضر ناظر عالم الغیب دا د خدای خدایتوب دی، دا بل چاله مور کوا. لله غیب السماوات والارض دا قاعده شوا. عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم الفاظ د حسن دی. مزای په خواشاتو د قوم جلالین مدارک کی قوم مراد غلو د اسلاف ودا کمشران غلو کړه ته مکوا. یهود و مشرانو که غلو کرده زیاده تم کوا. شرک تطلی دی دا غلو دا، حس کار که غلو مکوا. قد ظلو اغو گمرا شیو من قبل پخوا، و اظلو نور گمرا کریو. ظلو پخپنا اظلو بلچا لرا کسیرا دیر لرا، و ظلو عن سواه السبیل گمرا شو دسم لارنا. توحید پدې شرک تلاړو، د سنت پدې بدعت تلاړل. نو څنګه شرک جرم دی، بدعتم جرم دی. شرک الله ته زیړی کنزل کول دی، او بدعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زیړی کنزل کول دی. بابا نبی علیہ السلام کوم طریقه وښودله، ستاسو خوښه نه ده، دې کې ستاسو نقصان دی، دې کې ستاسو نقصان دی. خو ستا ایمان نشته. د ایمان تقاضا دادا چې محبت کوم کې د خپل محبوب نه ایستو ته نزي. تا چې بدعت کو دا طریقه د نبی نو وا، نو کته محبتي د نبی سره نه بیا غلطه طریقه دی ولی اختیار کړه. نو صحابه یو عمل نه دی کړی، هغه ته دین نه دی ویلی، ته څنګه دین وای؟ وَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ. په دې باندې سورت المؤمنون 106 به ولیکي. ان شو هغه کسان چې کافرو من بني اسرائیل، د بني اسرائیلونه هغه هم زیاته کړی و، زیاتی خاون نیوی کیږي. من بني اسرائیل جلالین کې وایي، او هر تفسیر کې چې مراد دین اصحاب الایله دي. اصحاب الایله دا دریاب په غاړه پاتې کېدل. نو الله حکم وکړه، نبی وته وینا وکړه چې د خالی پرد به میان نه نیسای، دا هغه خواخه ده. نو خالی پرد به میان راتله شرعن، عراف کې به راشي خالی رضبوان. شرعن ښکاره دا جماعتونه جماعتونه به راتله خالی رضب لاړه به بنو. دې ته ابتلا وي د الله. نو دو ناستی خفه دي چ خالی پر رض بیان نه دته ابتلا وای، چې تا ته حلال کمل اویږي حرام ډیر هو. دا د الله آزمائش شو. نشاب عبد القادر رحم الله وای چې دا بیزی یو کلو غوخه، د خنزیر د من غوخنه ورده. زکه چې هغه ناروا ده دا روا ده لیکن مونږ ګورو خلک خنزیرانو ما خوري دا ولی خوري په خپل خنزیرانی الله چې کوم بلکړي دي دې کې سوجشته دې کې حکمت ته باریکی ده الله په خبر ده زکه چې دغه مخلوق الله پیدا کړی ده نو الله په خبر ده بیا لاړه نن بجلی دا تماشا دا یو زوم تماشا ایم طبیعت خراب دے سار نو پریشتا نو خبره پورا واضح نکی گی لسو تا بڑس ہوئے ما لسو تا بڑس ہوئے ما ملعون شاغی ولی دا اللہ خبر ہے ونا من اللہ نو بابا ننم نمانی کنا دا خوشی یو دے ملعون شو هغه کسان چې کافر وو د بنی اسرائیلو نه اصحاب الاعلا خالی پرد بمیان راتله په بل ورځ بنو غمزده ناستی شیطان په شکل د بنی ادم راغې بچو کی روندې وو ولی خپای بابا ته ځا زمونږ خپل پریشانی ده ګوره زه تاسو سره ملګری ما واقعي کافر سره ملګری دی شیطان پار شکل راځي ښا دا خوب کې تاله چې راشي اوس پې پوه شوې اوس پې پوه شوې بچو ولې خپای خالی پرد میان ډېر راځي په بل ورځ بیا نه نو مونږ اریان یو یا بچو مه خپه کېږئ زه ستاسو ملګری یم او رښتیا دغسې ده بابا کی کرن سوکو وی خالی پرد چې راشي کنه تاسو یو لخته جوړ کړئ ډیر لوی والا والا ها بابا ډیر خدي وي بس دې ته چې راشي نو بیا یو نیسې بل وخت کې پورا خبره وته و نکړه نو والا جوړ کړو وګدا غمیان خالی پرد چې رااله والا ډکا شو ها سر به نیسو سار چرال هغه واپس تللی دي اتا ته خو نو ناسته بیا هم غمزده دي نو حرام چې ډیر ملاویږي او حلال کم دا د الله ازمایش شو نن سبا د الله قانون ولې نه مني تاسو ته پته شته هغه وجه دا ده چې د حرام کاتي بی حساب زیاتی دي بني ادم په دقه کې دوکه شو بی حساب زیاتی لیکن الله چې چاله ساتي نو زه د پولیس محکمه کې هم پاتې شوم د ایف سی محکمه کې هم پاتې شوم تقریبا سلیخ کاله دینه به زیات کیږي نو ما دی پولیس کې ایف سی کې داسې کسان لیدلی دي چې هغه د الله خالص نیک بندگان دا د الله په فضل کیږي دا د الله په فضل کیږي او چې د الله فضل نه نو بنی ادم ډېر ګډوډ روان دی بیا شیطان راغی بچو کیرون دی ولی جاړای یتا مونږ ته ویلو چې لختی نو مونږ جوړ کړو امیان بیا وتل واپس وداستا سر دی کاسی او کمر دی الته و ته چم کی دا کنا سدرانه خبره ده او ته د کم زی ته د کم زی دا د هغه زی دی چې تاله خوب کوم راځي شیطان دومره رامی دی ښه هغه وخت نه ډېرو خلکو ته ډېر څه ښودلي دي او دغلته چم کېده که نه یا الله مونږ یخې وی ښه به وه نو چم یې کېښوده هغه د خالي میان اتوار ته پاتې شو دا ورته شیطان هیله وښودله نو څنګه حرام حرام دي د هغې هیله هم حرام ده لا تستحلو بمحارم الله محارم د الله محلاله وي بيدن الحيل دي هلو سرا بدات سرا حرام حلال کی نو حرام حلالي کی نه حرام نه حلالي نو بیا غ دغه شو او میان یو زه شو جو بل رزي خ مزي له فریزر نه چوري وای است دا درې طبقه وی عراف کی براشي یوم نه کون کی د الله اولیا لکنن کم علما حق بیانې دا د الله اولیا دي ابله طبقه سرګن نافرمانی کوونکی ادریمه طبقه چپکی تی بغیرته لما تعیزون قوما الله مهلکم ولنسیت کو یا قوم ته جلای هلاکی چپ پاتې شو. دې چپ ته بې غیرته وایي. او کوم چې حق بیانوي دا د الله اولیا دي، او دا نافرمانی چې کوي دا د الله دشمنان دي. نو هغه د الله بندگان چې وو هغه دغه جدا کړه خپل ځای، یعنی خوراک سکاک ناسته ولاړه تله راتله منځ کې دیوار راوست. سار پاڅېدل هغه ښه خلک، اواز د ګاونډیانو نه راځي، ویرس چل خدای په دیوالو خطر چې وی قتل هغه ټول شادوګان دي. بوډاګانې خنزیران شو هغه ته چل خولیو، دا بدعت خاوندان چې بدعت خی دا چلی، هغه ځوانان شادوګان شو چې وی قتل داسې په جړا شو خی وپېژندل. بابا داسې مه کوه، نو حرامو ته حلال مو وایا. کومه هیله چې پاغې سره حرام حلال شي دا هیله حرامه ده، لیکن کته داسې هیله وکړي چې پاغې سره حرام نه حلالیږي بلکې ته د حرامو نه بچ کیږي، نو هغه هیله نبی رسول سلام په خپله ښودلې ده. یو تن راغې نبی علیه السلام ته کجورې پیش کړې، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي د خیبر ټولې کجورې داسې دي. وی نه، وی تاسو څه کوئ؟ وی مونږه ردی کجورې دوه اوږې ورکو، دا ښې کجورې په اوږې اخلو. اوس هغه صحابي چې دا وایي هغه د مسلې نه نو خبر، هغه مسلې نه نو خبر، ته خبر شوې هغه نو خبر، هغه هغه وخت کې خبر شو، زه ته اوس خبر شو. ماشاءالله په ذهن کې خبره کیناستا. دی وجنا حدیثو کې بعض خبرې داسي چې د نبی علیہ السلام خپل عملی نو علی الراس والعين، ولی کده صحابي خبرې نو ای کې بچان بین کو، لکه دغه کې مونږ چان بینو کو، لکه مسله وت نو ور رسیدلې. علی صاحب د خروج د مزینه غسل کو حدیثو کې راځي، بیا چې تاسو کو نو وی په خروج د مزی غسل ناراضی، په خروج د منی غسل راضی، نو نو خبر الا هاذا فقس. دنیا خبرې دغه رنگ باندې دي. نو بیا او تهيله خودلا جائز، نو جائز هلی جائز دي. هله او تدا خودلا چې دا دوو کې تور کې یو کې اخلي، دا هم کوا زکه جیدها وردی او سواو، هم جنس شی هم قدر وی، نو داغی زیاته کمه دواړه من دی. البته دغه کجوری ستا دوگه ردی د په پیسو خرڅ کا، هغه پیسو باندې بیا یوګه اخلی که یو نیم وګه اخلی، دا یو ته چالو کو. کوم هیلا چې پاغه حرام حلالیږي هغه حرام دا مفتی شفیع صاحب عارف کی وي. کوم هیلا چې پاغه باندې حرام نه حلالیږي حرام نه بچکیږي سړی، نو هغه اختیار کا. نو زمو فقه کې چې کوم راغل دی هغه د دې قبیلې نه دی. نو نبی علیہ السلام وته وی چې دغه ردی کجوری د په پیسو خرڅ کا، سودا بدل شو. بیا پاغي اوګه اخلي کې یو نیم اوګه اخلي هر سو چې اخلي، قدر مال جنس بدل را بدل شو، دای طریقه او بدل. نو په دغه تاس کوم هیلای چې هغه سره د حرامونو بچ شي، نو هغه جایز شو. لیکن کاغه حرام نه بچ نشو، حرام ولاره وته خودلا، نو هغه حرام ده. الله په واز دی بند کړی وي، الله په واز دی بند کړی وي. فجبلوها وبعوها، هغه واز دی په موږ بند کړی دی، نو فجبلو هغه ولي کړی واز دی، بیا پچا خرڅ کړی پاغه پیسې واغستی. بابا چې واز دی من شوی پاغه پیسې غستلو من شو، تا غولی کړلی غولی کول نه پس سودا دی وکړه. فتستحلو محارم الله بيد الحیل، من متوجه شو. آیات تا گورا، ملعون شو کافران د بنی اسرائیلنا اصحاب الاعلان، فجبد داود علیہ السلام اللهم لعنهم وجعلهم آیتن، دا حدیث کی راضی امام راضی پیش کئی. اللهم لعنهم وجعلهم آیتن، اللہ لعنت پہ ہو لے گا مخلوق لے نخو گردوا. نصارو قردتن، زوانان شادوگان شو او بوډاګان خنزیران شو. بوډاګان وته چل خولیو، نو بوډاګان له پکار دی چې هغه صحیح دین خبره وخی. اللهم لعنهم كما لعنت اصحاب السبت. الله بده لعنت ولګي لکه لعنت تاولې کو په اصحاب السبت باندې. دا حدیث تفسیر کبیر کې راځي. ذالک بما عصوا، دا عذاب د نافرمانی د وجه نه راغې. وکانو یعتدون، ذالک بما عصوا، ذالک بما کانو یعتدون، دا په دې چې دوی اعتدا وکړه. اعتدا زیاتی ته وایي. ابن عباس وی په قتل د انبیاءو، دارنګ په استحلال د معاصیو، ګناونه حلال ګڼل، شیطان وته چل خودلی و. نو شیطان وی راغې، نو مکی قریشو ته په زمانه د جاهلیت کې وی بچو وی جی دادا، دا بوډا شکل باندې راشي، دا سیزان نه یو خاص سړی جوړ کی کنه. وی تاسو په دې جامو کې ګناه کوي وی آ، نو وی دې جامو کې چې تاسو د خانقاهي طواف کوي، دادا الله کور دی. شیطان څه کوي؟ دادا الله کور دی. د شیطان ملګری د الله کورونه روانه ای، تاونه کتل د دنیا ډکا ده. ماشاء الله. ودی کی تاسو ګناه کوی، خانقاه به طواف کوی، د شیطان د خانقاه به سره سره کار دی. لیکن اغل چل راځي مهارت. بابا څوک ودا زړو کی اوبا سای، بیا څوک بیا طواف کوی. نو چې زلو کې وباسي اتواف کوي خانقاه به نو چاپیرا، نو سمخ کې دي سروستو دي، دا رستنی چې دي مخکنو ته چې ګوري څنګه چل وای، دي ته مشر وای کنه. شیطان مشر دی، چلی وتا خو یو بل پسې روان دي، هر یو د بل سین کوي. توجه سره واوره، اکټیل راغې بیا به څنګه چلی. مولانا روم یو شعر ویل دی ډیر مزدار، ها مگیری ابلهان را تو ولی سرمنی گوسال را چون سامیری، ها حرف تنبی د فارسی کی، خبردار بیوقوفت ولی مو ولی لوی سړی، ولی لوی سړی، ها مگیری ابلهان را تو ولی بیوقوفت ولی مو اولیا لوی خلق ته، سرمنی گوسال را چون سامیری، د سامیری په شان له سخیتا سر مکته کا. دا وته شیطان راغلی و، هغه وته داسې خودلی و. نو شیطان کله کله په شکل د بني ادم راځي او خی. یو سړی د کمر نه تاویږي، د دا عقیده ده چې غیر الله رسیږي، د چغه کی عقیده ده کنه. نو شیطان هر چا سره شته دی، نو دیک ناصاپا دا هغه بني ادم چاته آواز کړي، دا هغه په شکل راغې او دې د لاس نه ونیو، دې بچ شو. ویته څوک یې؟ تا چې ماته آواز وکړه هغه یې وکړه. شیطان په اشکال مختلفه راځي، جن دغه یې چې تا آواز کړی وکړه. نو دا د دې دواړو ملګرتیا وشوه په شرک کې چې را رسي. نو دا شکل یې خپل جوړ کړ، لاس نه ونیو، وی بیا چې کله تکلیف شي داسې ماته آواز کوه، زه را رسم. دا خبرې مشهورې شي. نو قرآن و حدیثی چې نه ویلی هغه نه دقسې بګړو جوړ شي، بګړو. زمونږ روح المانی دا مضمون یو ځای کې بیان کړ دی، حمیم سجده کې، چې دی آواز کی چاته مخامخ سخکاری نه، خو دی آواز کی، نو دا غایبانه خبره شوه. نو په دې اعتقاد چې را رسیږي، نو اجر او رسیږي، د دا عقیده پخه شوه. نو زمونږ روح المانی کې وایي های هات های هات ان هو الا شیطان، دادا سره دادا شیطان دی، اضله اغواه دی، گمراه ک دی، بیلار ک دی، په شرک مبتلا ک، عقیده په شرک راغلا. دا شیطان په شکل د بنی ادم راضی. ماشاءالله. ذالک بما عصوا، ذالک بما کانوا یعتدون. عصوا نافرمانی، وکانوا یعتدون، اعتداء صدا. ابن عباس وی په قتل د انبیاءو او په استحلال د معاصیو، معاصیو له حلالی ولا، دا دنیا پکې مبتلا ده. کانو دو لا یتناهون عن منکر، دوبه یو بل نمونه کو د منکر نه دوبه یو بل نمونه کو د منکر نه لا ينها بعضهم بعضا جلالین کی راضی یو بل باید منکر نه نمونه کول لکه شرک منکر دے بدعت منکر دے گناہ منکر دے پدی بانی سورت ہود 116 آیات لی کان ته چور سی مستم خل برائشی وقت کم دے نن زما طبیعت هم خراب دے ډیر زیات دی وجنا پورا خبر نه کیږي نیمګړی نیمګړی وې ما دو یو بل بہن منی کو د منکر نہ فالو هو کی ضمیر منکر تراجی کا منکر به بخلا کو بل بای د منکر نه نمنه کو دې ته جوګی وای بے غیرت انسان د چا خېګړ نه کوي دا غنه تم ساتي اهل بدعت اهل شرک فعلوه هو ضمیر منکر تراجی دے منکر به پخپله هم کو بد آغا جدو کئی لبی سما کانو یفعلون فعلوم هازا جلالین وائی پدی که دلیل شو چه ترک دنهی دغنا ترک دنهی دمنکرنا دا دیر لوی گناه دے منکرنا نمونی کئی دا دیر لوی گناه دے یا حسرتنا للمسلمین فی ارازهم منهو افسوس په مسلمانانو چې دینه اعتراض کړ دې د مداري کی راځي لکه مطلب کوم سړی چې سره د علم نه چپته ملاسته غوانه پورته کوي چاته صحیح عقیده نه بیانې صحیح عمل نه بیانې دې یو پیسې سړی نه دې د پسې موزم نه دې پکار دې یو پیسې سړی نه دې د کې دې يهودیت صفت ته نو منکر به په خپل کو او منکر نه به منې کو نه احادیثو کی راضی جبرائیل تا اللہ وینا اکڑا چه جبرائیل قلب مدینه تکزا مشکات کی راضی لارشا پلانکے کلے لاندے باندے کا لارشا پلانکے کلے لاندے باندے کا امر بالمعروف نهی عن المنکر مشکات کی او باب دے پاغی کی دا راضی لارشا آغا کلے لاندے باندے کا لکه قریات دلوت اسلام لاندې باندې کړه دغه کله لاندې باندې کا نو جبرئیل وی یا الله ان فی عبدک لم یاسک طرح طرفت عین پای کی ستا یو بنده دې زپ دې گواه ما چغنا فرمانی ستا نه دا کړي خبر به وته نه لکه کلی کی او تنی ته خبر اجدا خسړې دې یا الله پاو کی او بنده دې ستا غستانه فرمانی چلته اون نه کوي جبرئیل گواه نو الله پاک وی جبرائیل سره دا غن اعلان دی باندې کا سره دا غن اعلان دی باندې کا ولی فانه لم يتغمر وجو فی ساعتن دا خلق زمانہ فرمانی کوي په د بوج ناراضی د دې دو سره خوشاله دي نو په عذاب کې د هغه سره دیم خوشاله کا ټول په کې راوستل بل حدیث کې دا راضی چه یوشع ابن نون ته الله وحی وکړه ماشاءالله یوشع ابن نون ته الله وحی وکړه چې دا استاد یې کې دا خلق چې دی دا عذابوما نو یوشع ابن نون وی الله پدې کې دا ټول څنګه هلاکه نو وی پدې کې 100,000 کسان دي جبرائیل وینا وکړه سلیخ زره خه خلق ته او دا شپېته زره جی دا نه کار دي دا الله حکم ټول ته دا عذاب راغې وی دا سلیخ زره چې کوم صحیح دي دوه وو ته وینا نه کوي پښتو کې متل دی و چې صلی الله علیه وسلم دا وایرلس ته کسی شه ده کرونا بیماری ګوره داسی ما واوري د چپټوله دنیا د دې اثر وشو په دې ټوله دنیا هرنګ رنگ خلق ته ټول یو شان نه هنه دي اصل خبره دا ده چې د نو مسلمانې پکې راوست د نو مسلمان د الله د قید قانون چې دی قائل نه دی مسلمان دے او قائل نہ دے اللہ ٹول گیرا کرا وستل نو جبرائیل تو وینا ہوشوا چې دا ته چې گواہی کوي چې خسړې دي خلق زمانہ فرمانی کوي د په چهره فرق ناراضي نو عالم له پکا دي چې دی وینا کوي او کنا سره د وینا نه خلکو نه منله نو د په چهره په فرق راضي یعنی خپکی به سبا کوي خپ نن من ګورو خپکیږي سوکنه نافرمانی کیږي خپکیږي نه د دنیا ټول مسلمانانو الا ماشاء الله کبا زیو نه نو ټول پدې کې مبتلا دي د الله قانوني خوخ نه دي د الله قانوني خوخ نه دي چې خوخ نه دي کنه نو بیا الله داسي کوي کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه منکر لا لبه سما کانو يفعلون پدې کې دلیل شو چې ترک د نهي د منکرات نه د عزائم نه دا لکه دا ډیر لوی ګناه دی فیا حسرتا علی المسلمین فی اعراضهم چې د نو مسلمان دی رد منکر نه کوي رد منکر چې کوم عالم کوي دا د الله خوښ دی ترا تبوینی کثیر منهم دور دونا مدارک التنزیل کې وایي چې براتنه منافقان د اهلی کتاب دی منافقان او اهلی کتاب تبیین ډیر دوستی کوي د کافرو سره نن د نو مسلمانان د کافرو سره دوستی ده د نو مسلمانان د کافرو سره دوستی ده کافرو نه تعلیم حاصل کړي ده هغه نږدې نږدې شو او کنه ودا زما کلاس فعل ده یو شي دغه د خپلې به صحیح خبره نه وي ځکه دې متاثر شو دا غینا هغه چې څو خودل جو دې او مغه شان نشو نو کعلم لګیا دې ځان وجنی چې او منا سوګ نه منی دا عالم ثواب اوښو طبيعت باندې بوج دې ډیر زیات تبو ویني دې د دونا دوستي ساتي د کافرو سره نن د نو مسلمانان په کل دنیا تقریبا د دې د کافرو سره دوستي ده الا ما شاء الله ان سخط الله عليهم لبئس عادت فعل ذم وي ان سخط الله ده مخصوص بالذم شو بد اغا جزولا سنو مخلي گل دي اغا سي شه دي مخصوص بالذم ان سخط الله عليهم فدود الله غسر اغلا پازاب کی بامی شي نننهم دقسدا بد هغه چې دی ژوندو بنی آدم سره د داوود اسلام نه هغه وکړو لکه د الله دین پر خودو د پردې اختیار کړ او فی العذاب هم خالدون حسر یو کو کده دوی ایمان وې په الله او په نبی باندې نبی موسی علی السلام نبی محمد صلی الله علیه وسلم و ما ایمان وې پاغه یؤمنون بما انزل الیه انزل الیه قرآن مراد دے یا تورات مراد دے مخکې تیر شو کالی کتاب و تورات انجیل بانے عمل کرے وے نو اللہ وی ما با داغونو بسائب لری کری ما با عذابونو لری کری نو کنن دے مسلمانانو قرآن عمل کرے وے پا حدیث بانے اللہ با مسائب لری کری زکه د قران درجه د مخکنی کتابونو نه زیاته ده د نبی علیہ السلام درجه د مخکنو انبیاءو نه زیاته ده دا وو په حق کې وي کې ایمان راوړې په تورات باندې انجیل باندې منلې وي نو په هغه باندې به هر قسم فراوانی و په دوی باندې فراوانی و کنه اوس کافر ته جولې نه سیمه تسراو ورځو ده عقل نه مني کدو ایمان راوړې په الله او په نبی او په هغه چې نبی ته نازل شوی دی نو دو بنونی ولی کافر له دوستان سبحان الله ارزب ډیر دا د قران وینا ده نن په لکونو خلکو کې دوه درې تن به دین زده کوي نور نشته دا چې تحریک و چلاو يهود نصارا هو چې خپل لړنی په مخه زیات کو دا د قیامت علامات دي متخذوهم اولیاء دوب دوستانو غرذولی کافر لرا لیکن دوستانه خو غرذول دی ها معلومی کی چی ایمان په منزل الله نشته ده اکثر دونا فاسقان دی منهم اهل کتاب ابن عباس وی فاسقون منافقان دا ابن عباس معنی کوي مدارک کی وای موالات د مشرکین سره دا دلالت کوي چې د دو منافقی دا دنو مسلمان کافر سره دوستی ساتي او عالم سره دشمنی ساتي. دا دلیل شو په دې باندې چې د منهم نه دی ځان پوه کاوا. اے زما نبی تبا ممی اشد الناس سخت خلقنا پا عداوت کے تبا ممی اشد الناس یعنی اشد خلقنا عداوتاً پا دشمنائی کے و اقبح قولاً او اینا پا لحاظ سرا دیر قبیحا تبا ممی و اینا لحاظ سرا دیر قبیحا دا خلقنا او ډیر دشمن د خلکو نه په حق د مؤمنانو کې چاله بمومی الیهودا والذین اشرکو دا الیهودا منصوب وایا والذین اشرکو دا هم منصوب دی د تجدن لپاره مفعول دی لتجدن ای زما نبی تبمومی اشد خلکو نه په دشمنی کې اقبیح په اعتبار د وینا تبمومی دا یعنی د مؤمنانو په حق کې په دشمنی کې سخت په وینا کې سخت هغه څوک دی اشد الناس الیهودا والذین اشرکو مراتب یهودی او مشرکان دي د مکې نو یهودی په دشمنی د مسلمانانو کې د مشرکانو د مکې نه مخکې کړه دا مولیانو دا پیرانو لېنی خطاو یهود نبرات بنو قریظہ بنو نذیر دی فدق او خیبر دے دا روایت دی ابن عباس صاحب دے اتبمومی زمان نبی اقربهم نزد مومنان تا اقربهم مودتا و الین قولا یعنی دوستی کی نزد پوینا کی نرموالی کی تبمومی مومنان سرا سو الذین قالوا انا نصارا ها کسان چې وای موږ نه سارایو اوس دا د مشکلاتو نه دی. نن نه 60 سال مخکې جامع رفیع مسجد حسن کې شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب را روان دی زوم دغلته ولاړې ما زموږ دوره وه. یو تن راغې د آیات ولوستو د شیخ ادریس صاحب په مخ کې د آیات ولوستو چې اے نبی تب مومی ډیر نږدې په اعتبار د دوستۍ مومنانو سره هغه خلق به مومی چې هغه موږ نصارایو. دا اعتراض یې وکړ شیخ ادریس یو دم وی چې ټول نصارا مراد نه دي او ټول نصارا په دشمنی کې د مسلمانانو د قصیدی لکه یهود یو شی دی دین خاص کسان مراد دي چې ایمان یې راوړې او بس اسړی پوه شو 60 سالو شو ماته خبره یاد ده. د دې وجنا د دې آیات تفسیر کې معالم التنزیل امام بغوی دارنګه دا نور بزرگان وایي لم يرد به جميع النصارى ټول نصارا مراد نه دي لانهم في عداوه المسلمين كاليهود نصارا په عداوت د مسلمانانو کې په شان د يهود دي په قتل داغو کې او په وجلولو داغی کې او پروانولو د جماعتونو کې په تخریب د بلادو کې یو شی دی هدم د مساجدو کې یو شی دی دارنګي په سلو کې تکلیف رسولو کې ټول یو شی دی لا کرامت لهم دا غوی عزت نشته بلکې آیات په حق داغه چا کې دی چې اسلام قبول کړي او نجاشی د عملګری نجاشی دا غملګری اسنین و سلاسین کسانو څوکوی سلیخ کسانو څوک د حبشو نه راغلی و لکه 30 کسان د حبشو اته د نفر چو رهبان د شامو او بهیر راهب دا غملګری تمیم اداری ادریس دا نامی دی راغلی دی تفاصیلو کې نہ بس زبس کوما بدن والی تکلیف تھے ٹول مراد نہ دی مرات نہ آگ دی چو اسلام قبول کرے ہو ذالکا بیانم قسیسین رئیس دا نصارا ہوتا قسیس ہوئی یعنی رئیس د نصارا په علم کې اغیتا غو قسیس وای مظهری کې هم د قصرازی جواهر کې راځي دا په دې باندې چې د قسیس هندي ابن عباس وی متعبدین دي خلق متعبدین خلق وروحبانا راهبان دي وانهم لا یستكبرون دو ایمان نه تکبر نه کوي د قوم د ملت اصل روح روان حق پرس علما دي مشایخ دي د معارف کې مفتی شفیع سے وای حق پرس علما روح روان د مخلوق لپاره هغه خ علما خ مشایخ دي نو عالم غلط لار اختیار کی مخلوق تباہ شي پیر که غلط لار اختیار کی دغه ټول خلق تباہ شي دا دواړه چې صحیح رواني خلق پوه شي دارنګ د وخت بادشاہان چې صحیح وي نو مخلوق په خیر کې پاتې شو چې دغه درې واړه قسمه خلق خرابي نو مخلوق خراب شي په دې بس کوم نن ما باندې بوج دی خبره پوره نشم کوله وإذا سمعون بأسار وإن شاء الله نیم سپاره وشو دعا وکي څوک چې اوري الله دې خوشاله کړي څوک چې اوري الله دې خوشاله کړي الله دې اوریدونکو زیات کړي الله دې ټول خوشاله کړي الله دې فتنو نه بچ کړي الله دې آفات بلیاتو نه بچ کړي الله دې په ټولو برکتونو راولي زمونږ اساتذه مشایخ چې چا مونږ ته قرآن و حدیث تعلیم راکه الله دې هغه وبخي مور و پلار خپل خپلوان ټول مسلمانان الله دې خوشاله کړي الله دې رحم و کرم وکړي څوک بیمار الله دې شفا نصیب کړي څوک مړی الله دې هغه مغفرت نصیب کړي دا کم ملک اوبا راغل دا الله دې په خپل فضل و کرم باندې دا د امت نه لري کړي الله دې رحم و کرم وکړي وصلی الله تعالی علی محمد و آله.